Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Barla Lahikasından, Üstadımızın talebelerinin üstadlarına yazdığı mektuplardan okuyacağız. Bu mektuplar, o devrin, o günün şartlarını ifade etmesi bakımından ve o yokluk, zahmet, sıkıntı günlerinde, o yokluk içinde hizmet, o kıtlık içinde hizmet günlerinde, o muhterem merhum abilerimizin haleti ruhiyelerini, şevklerini, gayretlerini ifade etmesi bakımından bizim için çok önemli hatıralar ihtiva ediyor. Şimdi merhum Sabri abimiz üstadına şöyle yazmış: "Efendim, İslamiyet mümine beraat ve suçlulara ebedi cehennem kararının infaz ve icra edileceği kıyamet gününe kadar baki kalacaktır." Evet, İslamiyet kıyamete kadar baki kalacak. Ki o kıyamet, o ahiret mümine beraattir, suçlulara ebedi cehennem kararının infaz ve icra edileceği bir yerdir. Bugün münafıkça yollarla İslamiyet'i tamamen yıkmak ve imha etmek gibi batıl bir hevese kapılan ehli dalalet, daha ilk adımlarını atmak istedikleri anda siz üstadımız çok hassas bir şekilde, bir hissi kablel vuku ile buna mukabele ettiniz. Zahiren 33 adet, manen 33 milyon elmas, inci ve mücevherler gibi olan Risale-i Nurları yazarak küfre karşı hem dayandınız, hem müminlerin dayanması için kuvvet verdiniz bu risalelerle. Küfrün hücumunu kırdınız. Kur'an'ın nurlu kalesini savunan nurlu bir hizmetin içinde, haddimin fevkinde küçük bir işçi olarak da olsa bulunmak ve bu kutsi vazifeye tayin ve kabul edilmek Allah'ın büyük lütfudur. Ben bu nimete karşılık verebilmek için şu fani vücudumu hiç dinlendirmeden, yorarak hizmette tüketsem, riya olmasın, o mukaddes vazife dairesinde bir dakika bulunmanın şerefini ödeyemem. Ne kadar güzel ifade etmiş Sabri abimiz. İlahi ente zu fadlin ve mennin ve inni zu hataya fafu anni. Ya Rabbi, sen lütuf, ikram, ihsan sahibisin ve fakat ben hatalarla doluyum, beni affet diyor. Yani sen çok lütuflarda bulundun, üstadımız gibi bir üstadı ihsan etmekle ve Risale-i Nur gibi bir kitabın yazılmasını, Kur'an hakikatlerinin, Kur'an'ın bugünün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde bir tefsir edilmesini ihsan ettiğinden, bizim manevi yaralarımızın tedavisi için, akıl ve kalbimizin tatmin edilmesi için, böyle bir kitabı ihsan ettiğin için sana çok minnettarız. Biz bu işin hakkını vermekten aciziz diyor. Evet, biz aynı duygularla aynı sözleri söylüyor, bu Sabri abimize katılıyoruz. Üstadımız gibi zamanımızda dahi Risale-i Nur'un hem şerhi hem daha genişletilmesi anlamında çok kitaplar yazılmıştır sevgili büyüğümüz tarafından. Bütün bir zihnini, fikrini, kalbini, ömrünü, dakikalarını, hayatını, milletinin ve insanlığın hizmetine ve mutluluğuna adamış sevgili büyüklerimizin çevresinde olmak, uzak yakın ama hizmetinde olmak, beraber olmak hakikaten bir saatinin, belki bir dakikasının bile şerefini ömrümüzle ödeyemeyiz. Cenab-ı Hak, Kur'an'a hizmet edenlere böyle değer veriyor. Allah yolunda cehdü gayret edenlere böyle değer veriyor. Biz de bu değeri kazanmaya, almaya, kazanmış olanlarla beraber olmaya her zaman can atıyoruz. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ buyurmuş Cenab-ı Hak Kur'an'da. Gözlerini o güzel insanlardan ayırma. Evet, biz de gözlerimizi bir an olsun bu güzel hizmetler içerisinde olan, Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep eden kardeşlerden bir an ayrılmayalım, gözlerimizi ayırmayalım inşallah. Ahmet Husrev, sevgili Husrev abimiz de üstadına şöyle yazmış. Sevgili üstadım, bu hal karşısında kendimi düşünüyorum. Ve bir de peşinde koştuğum bu kutsi hizmete bakıyorum. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanlarına hamd eder ve şükrederken, bir kardeşimizin dediği gibi ben de kendime diyorum ki, ey Husrev, iyi olan sen değilsin. Takip ettiğin yol iyidir, güzeldir, parlaktır. Şu dünyada şu Kur'an hizmetinden daha güzel, daha parlak ve daha nurlu hiçbir şey olamaz diyorum. Evet, Cenab-ı Hak hizmet insanlarının kalbine hakikaten şu hizmetten, hizmet etmekten, Kur'an'a hizmet etmekten daha tatlı bir şey vermemiş. Onlar dünyanın bütün zevklerini hakir görüyorlar, küçük görüyorlar ve fakat Kur'an'a ait en küçük hizmetlerini dünyanın en büyük zevki olarak telakki ediyorlar, alıyorlar. Dünyada diyor, bu hizmetten daha parlak, daha güzel, daha nurlu bir şey olamaz diyorum. Demek ki bir başkalarının baklavadan aldığı tadı, hatta alamadığı tadı, bir başkalarının başka şeylerden almaya çalıştığı tatları, zevki, mutluluğu, bu güzel hizmet insanları, bu yiğitler, Kur'an çevresinde olmaktan, Allah için dayanmaktan, hizmet etmekten, bir insanın hidayetine vesile olmaktan alıyorlar. Bugün de bu kahramanlar var, bu yiğitler var. Dünyanın dört bir yanına dağılmış ve bir tek insanın hidayetine bile gözünü dikmiş, en büyük zevki ondan alıyor. Başka hiçbir şey o kadar tatlı gelmiyor. Sevgili üstadım diyor Husrev abi, devam ediyor. Üstadım, size medyunuz, risalelere medyunuz, bizi size ve risalelere ulaştıran Cenab-ı Hakk'a medyun ve müteşekkiriz ve hamd ediyoruz. Evet, hakikaten içten, derinlikten, kalbin derinliklerinden gelen bir muhabbetle bizi birbirimize sevdirene ve bizi Kur'an'ı, Efendimiz'i, ashab-ı kiramı gayet güzel bir şekilde temsil eden, yaşayan, örnek olan büyüklerimize yakın eden, sevdiren, onlarla beraber eden Allah'a çok medyun ve müteşekkiriz. Sevgili büyüklerimize çok medyun ve müteşekkiriz. Hamd ediyoruz. Hakkını vermemiz mümkün değil. Ve hakikaten ömrümüzün hepsini helak edercesine bu yolda harcasak, bir dakikanın borcunu ödeyemeyeceğimizi düşünüyoruz. Sevgili üstadım, mektubunuzda benim çok yorulduğumu söylüyorsunuz. Evet, bazen yoruluyorum. Bakın ne kadar güzel. Talebesi o kadar çok çalışıyor, o kadar gayret ediyor ki, üstad diyor ki sen yoruluyorsun, fazla yoruluyorsun. Takdir ediyor, tahsin ediyor. Abimiz de diyor ki evet bazen yoruluyorum. Fakat yorgunluktan istirahati arzu eden nefsimi ruhum vazifeye davet ediyor. Ve belki bugünkü çalışmalarım kefaretü zünub olur, affıma vesile olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniştir. Böyle güzel hizmetleri vesile eder, affeder, cennetine alır diyorum. Böyle düşünüyor, şevk ve sevinçle hizmete koşuyorum. Ayrıca yazdığım risalelerin sevgili üstadımı memnun etmesi benim şevkimi daha da artırıyor. Elhamdülillahi hâzâ min fadlı Rabbi. Ahmet Hüsrev. Şimdi küçük zühdü olarak anılan Zühdü abimizin birkaç cümlesi. Evet, bu da Barla lahikasından. 29. mektubun 7. kısmını akşam fakirhanede Bekir Ağa ile beraber bazı hususi arkadaşlarımızla okuduk. Ve son risalenin dinsizleri susturmaya yeteceğine hepimiz kanaat ve iman getirdik. Değerli kardeşlerim, Zühdü abinin mektubu bu kadarcık. Ama ne harika bir mana var bakın. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e nazil oldukça, ayet ayet, bölüm bölüm, sure sure nazil oldukça, ashab-ı kiram, Rabbimiz bize bugün ne buyurmuş, nasıl bir yol göstermiş, ne demiş diye merak ile kulaklarını Kur'an'a açarlardı. Gönüllerini Kur'an'a açarlardı. Merakla, sevinçle karşılarlardı Kur'an'ın nazil oluşunu. Ve hemen ilk yazdıkları, kemiklere, taşlara, derilere yazdıkları ilk nüshaları evlerine götürür, birbirlerine okurlardı. Sevinçle paylaşırlardı. Ve hatta bazıları aldıkları o sureyi gidip Mekke'nin ortasında Kabe'de müşriklere okur ve başına gelecek her türlü belayı göze alırlardı. Evet, böylesine gidip Kabe'de müşriklere Kur'an okuyan, insanlığın dikkatini Kur'an'a çeken ve Kur'an'ın yol gösterici aydınlığını insanlığın üzerine tutan o insanlar gibi. Zamanımızda da çok orijinal. Evet, o gün Kur'an nasıl orijinal geldiyse, nasıl sevinçle karşılandıysa, bundan 50-100 sene önce de Risale-i Nurlar yazıldıkça, öyle Kur'an'ın tefsiri olan o konular, o bahisler öyle orijinal geldi. Bugün de orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmeyen o eserler karşımızda duruyor. Beraberce 3 kişi, 5 kişi sevinçle okurlar. Yeni bir kitap telif edilmiş, yeni bir mektup gelmiş üstadımızdan diye okurlar ve sonuçta şöyle derlerdi. Şu son yazılan risale dinsizleri susturmaya yeter. İmanımıza iman kattı. İslamiyet'in galip ve hakim olacağına dair kanaatimize kuvvet verdi. Bizim dayanma gücümüze bir güç daha kattı derlerdi ve her türlü belaya, musibete, hapse, mahkemeye o hakikatlerle dayanırlardı. Ve böylece bu iman, İslam ve güzel ahlak ve hizmet bayrağını bugünlere o insanlar böyle taşıdılar. Dine imana düşman olan gizli bir teşkilatın sürekli hücumları ve dine verdikleri zararlar beni çok üzüyor ve ruhumda yaralar açıyordu diyor o abimiz yine. Yine böyle bir anda muhterem Bekir Ağa Hızır gibi yetişerek rahmetullahi aleyh 29. mektubun 7. kısmını getirdi, derdime derman oldu. Evet, din düşmanı, bugünlerde deşifre edilen o gizli teşkilatlar yıllardır sürekli dine ve bu milletin bütün değerlerine hücum ederek zarar veriyorlar, Müslümanları taciz ediyor, huzursuz ediyorlardı. Onların ruhunda yaralar açıyorlardı. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektupları ve risaleleri o yaraları tedavi ediyor, yeniden bir şevk ve azim ve gayret veriyordu. Evet, Kur'an eczanesindeki pek kıymetli ilaçlardan biri olan bu risale, bu gizli inci, soruları ve cevaplarıyla beni tedavi etti. Gamlı gönlümü sevindirdi, dertli vicdanımı aydınlattı ve kederli ruhumu zevklere gark etti. Ben de dedim ki, aman ya Rabbi, Resulün ve Habibin, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki ümmetine öyle tükenmez bir hikmet hazinesi bahşetmişsin ki, o kutsi hazinenin ayetleriyle ve manalarıyla alimlerimiz, Risale-i Nur gibi eserler yazarak, bin yıldır ümmeti Muhammed'in yaralarını tedavi ediyor, kalplerini ihya ediyorlar. Bugünlerde de, sevgili büyüğümüz Fethullah Gülen hocamız da, pek çok kitaplarıyla, sohbetleriyle, Kur'an-ı Kerim'den doğrudan doğruya Kur'an'dan aldığı ve bugünün ihtiyaçlarına göre lütfu ilahi ile şekillendirdiği sohbetleriyle yaralarımızı tedavi ediyor. Biz soldukça bizim yüzümüze renk serpiyor. Ey Malikül Mülk, ey Halik-ı Zülcelal, ey Hakimi Bimisal, senin zat-ı azamet-i kibriyana sığınarak niyaz ediyorum. Kur'an'ı bu alemde yücelt. Tarık-ı Ahmediye'yi baki kıl. Peygamberlerin varisleri olan kutsilerin emellerini ve maksatlarını kolayca gerçekleştir, yardımcı ol. Gerçekleştir de bu biçare kullarını Kur'an-ı Azimüşşan'ın aydınlığında mutlu bir şekilde yaşat. Düşmanlara fırsat verme. Senin yüce adının alemde saygıyla anıldığını göstermeden canımızı alma Allah'ım, demiş Sabri abimiz rahmetullahi aleyh. Kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.